antzerkia emana izan da eta zuzentzeko, taula zuzendari lanetan ibili zira auzo egitarra, Peio Berteretxe, egunon? Egunon, maker bat luson, eta untsa pastu, euria ukan dugu, baina nala ere untsa eman dute, eta baute mesimendu, egileek, partartzaile, baita ere publikoak zen, eta ustut, azken dantzetan eta antzerkian ezela biz, baita ezpada errez denentzat, hoge? Bazterretik sufritu duzu egientzat, pixka bat? Bai, ilorki ere sufritu duz, ni aterpeinan nintzen eta untsa zen, ez, baina, ez, bai, polita zen. Baita ez badako da joko hori, guai, antzerkietan, joko hori zaitea mugimendua plaza okupatzea? Bai, ustut hori dela libertimenduak ekarri duen bai, gauza plaza jokoan, orain publikoa ere pixkatu satua da gauza horretan. Ia tobera egenen nuke klasikoago batean, nun gehiago pausatua den eta dena, ene ustez, berra publikoak ez du gehiago usaiik edo publiko batek, zenta bada publikoa talere tobera klasikoak gustukoak dituenak. Hala, eta bai mugimendua ez da guk hor ekipan antzerkilari hainitz pastu dira libertimendutik, beraz ere haien erreferentzia hori da, haien jokoaren erreferentzia, beraz... Sendida? Bai, sendida, argiki... Argiki bazen, erdia ezautzen duen, zenta libertimendutik ezautzen ditut, eta banakien ze lan mota eramaiten algin nuen elgarrekin. Eta haiek ere uste dut astapenetik bazutela olako gauza bat buruan. Ez zuten besterik irudikatzen jokoaren aldetik, zenta azken finean da nola gauzak erran. Bazituzten gauzak erraiteko, eta azken finean da ze forma emaiten dugun haien ikuspunduari, gaurko gizarteari buruz duten ikuspunduari. Hori galeinen hauzun, testua idazten eztenean, zure kasua izan da, zuzentzea zailago bilakatzen da, biak egin dituzu, bilan ezberdin dira, nola bizitzen duzu zukori? Gero da, hor joan jimat da. Hor argiki, ekipa ezautzen dut, beraz, eta ezautzen dute, ezautzen gira. Eta beraz, lanaren aldetik batzuk, idazketaren aldetik izan da bat hasi zen idazten, pixkat orokorki, gero taularatu dugu, gauza batzu ez ziren martxan, beraz kendu ditugu, moldatu. Bez, iritzia sartzen duzu testuan ere? Nire iritzia, baita ere beste parte hartzailean, azta hor zuen batek zuen idatzi, beste batzu joan dira areki lan idaztera, lan egitera, eta emeki, hola joan dinak eginez, joan dinak, eta egia, gero testua... Ez dugu hasten muntatzen testu guzia idatzirik bate. Azken aldaketak egin ditut bezperan, eh? Ah, mi amor! Gianluigi! La tartifleta! Gerida ere aktualitateak ekarri dituela ez dugu dena xalatuko, bi egen emanaldia ditiko da, baina bon. Hori da, eta ono, dira, bestafera batzu ataratu direnak atzo edo ostegunean eta ez ditugunak ono sartu eta bai, da joko hori da. Zenta uste dut, parte hartzaileek ikusten dutela ere, bada plazera, haien hartan lotu eta dena, baina ikusten dute ere, uste dut, antzerki aipatzen dute, baina manera bat erraiteko ere erriari, eta beste erriek ere, pixkat haien ikuspundu edo nor diren gizarte horretan. Haien ikuspundu bai politikoa, soziologikoa eta dena eta gero saiatzen gira horren gainan forma batean ezartzen. Bon, lasatu dira, untsa, gustatu zauzu? Bai, lasatu dira, badira ono lehoi batzu lasatzekoak, baina oroak bai. Gero euriarekin ezen baita ezpada zen... Ez, me bizikuntza egin dute, bizikuntza egin dute. Bon, bigarren aditekoa da, ez da errepikarik aste batez du bai? Errepikarik ez, me okaren ditugu tailer batzu berriziteko dekora guziak, ez da denak kartonez, ukanez, denak sintzitea dugutugu, futu, dena. Zalaketak izanen dira bigarren eman aldirako, txipiak izanik, eh? Bai, ez dugu sobera aldatuko ale, eh? Bada lan gibelian, egina izan dena. Bai, egin dute, bai, gero gala, da... Bai, hor azken bilaitetan zen bi aldiz hastean, egun osoak eta dena. Bai, engaiamendu bat hartu dute eta ala, bururaino eraman dute engaiamendu hori eta gero, lana, gero agertzen da, badelaik lana agertzen da. Peio, mire esker? Ba, mire esker zuri. kabalkada iraganda, alden bezala, altzen bezala. Gurekin dantzan, aditua, koreografiaz okupatu zira, Delfin de Olivera, lusotaga. Lusoaga, lusotaga, nola egiten da? Lustaga, bai. Lustaga. Dantzatu duzu, zuk edo? Bai, dantzatu dut ere, bai. Ikusi ahal izan duzu, nola iziren besteak, pixka bat? Entzatu niz, bai, baztegetan ikustea pixkat, bai, bo, gero konfientzia emaiten diot barakit untsa, dena untsa pastu dela eta plaze jartu dutela dantzari guziak. Ez, koreografiaz okupatzia zer gana edo? Berritasuna ekartzea, berrikuntza, dantza berriak asmatzea? Bai, badira dantza berri, beraz hori sorkuntzak, pausuak, pausu berriak edo pausu batzuk elgarrekin eramaitea koreografi berri bat sortzeko. Eta gero badira ere dantza tradizionalak berriz hartzea, berriz ahamolatzea, musikaren alabera eta ala. Sorkuntza da bai berritasun bat, baina izaiten alda ere modernizatze, fen, dantza baten modernizatzea. Hala, modernizatzen delarik, barkatu ena izaditua, hala ere, urratx tradizionalak hartzen dira modernizatzeko? Bai, urratxak ez dira sekuran asmatzen, neok ez du sekuran deus asmatzen, beti joiten gira beste pausuen hartzera edo pausu baten beste moldez eramaitea, baina beti bada neuhi bat astapenean, bada zerbait hortan atxikitzen duguna eta hori ahamolatzen duguna. Hor, bazen koreografia pixka bat dantzan bazaki tenekin eta etzaki tenekin? Bez, zuk zetan lehartu duzu? Biak, denak. Bai, denekin lan egin dut, bai dantzari berriekin duela urte bat eta erdi baino gehiago. Baina ere dantzariekin geroago, haiekin beraz gehiago sorkuntzak hor landu ditugu eta dantzari berriekin landu ditugu dantza tradizionalagoak haiek bezerotik hasi dutelako. Sebastian Otaburu-rekin mintzatu naiz, musikaz okupatu da. Hor bada elkarlana, zien artean? Bai, bada elkarlana, bada elkarlana bazteketik irunean egina dena eta ere badira errepikak elgarrekin ikusteko ze ritmo, ze esaldi ere untsa funtzionatzen du pausu horrekin eta beraz ba, izan behar da elkarlana bai koreografia eta bai musikaren artean. Lehen urratxa zuek emaiten duzu, ete Sebastian hori nahi ginuke egin, asmatzen alduzu musika bat horren gehinean, hori da? Ez beti, batzutan da erraiten dugu adibidez nahi ginuke fandango sorkuntza bat, beraz erritmoa bera badaki zer den, asmatzen du musika eta gero musika sortu derarik gu musikaren gainean pausak emaiten ditugu, beraz bada hola baibien gure artean guk dantzen hautatzea eta bera musiken sortzea eta gero pausak emaiten dira musikaren arabera. Zure ustez oroak zer ekarri dio, zer ekartzen dio erri bati kabalkada batek, lusuri zer ekarri dio edo oroak? Elkartasuna, giro, zinez ona, erritarra eta gero da ere beraunaldi guzien elkartzea proiektu batean, jende batzuk ezagutzea, ere luso ez da hain handia, baina ez gira denak ezagutzen, denak gure bizian gira egunero eta ez ditugu auzo guztiak ere ezagutzen eta bekabalkada hori hori eman du denak elkartzea, denak ezagutzea eta proiektu baten inguruan giro hori eta zerbait sortzea. Untsa, behu Delfin mil esker eta bioz. Mil esker. Christian Etxeberria, zuk kantu taldea zuzendu duzu. Etzen errez zuentzat egun, zenta euriarekin kantatzeko behar egiten zirizten? Ba, baina bero-beroa ginen, bero-beroak kantareak untsa izan dira izerri konteniz. Etaz, ba, untsa izan gira eta berotu gira, hola, kantu zartzean. Zin aldetik nola pasatu da? Urte bat eman duzue egitikatzeko? Ez, kantia dantzan ba, urteat eta urteat ederdizu maitzoinako. Kantu zaizan gira sehila betez, eta lan gogorra izan dugu, zenta aire berriak sortu dira, Sebastian Ortaburuk sortu ditu aire berriak, eta bueno, ordean behar ziren kantu berriak ikasi, azken kantua, azken mutxikoa emaiten duguna kantu zeman dugu, eta hori izigarri zaila zen, Xermin Kamblonek sortu ditu hitzak, eta izigarri zaila zen, lehenik deia hitzen erteko, eta gero aireaikin emaitea ono piezo, gaur izigarri konteniz, denak untsa izan dira. Eta azken memento arte alako duda bat zinuen? Izan dira memento zailak. Gertatzen den bezala holakoetan. Hori bera, eta hartako dira errepikak. Errepikak zailak izan dira, baina gaur, bon, domaia da, euria baizen domaia da, baina izigarri edera zen alaik gure kabalkada. Gaurko eginik ez duzi holako beldurrik orain bigarren emanaldiaren zat. Ze pasten alda guai, elurra? Elduen hastean, agian demora edero izan da, ba, agian. Ba. Agian ez izte gaur marrantatu ziek? Kusiko. Guai bizpairu egunen burien kusiko guai. Ba. Nireske? Zuri. Hala, aipatu dugu dantza, aipatu dugu antzerkia, aipatu behar da musika, zenta lan gaitza egine izan da. Aipatu dautate denek Sebastian Ortaburu eta enekin dut, egunon? Egunon, bai. Bo, nungoa zira, Sebastian? Niru ustaka. Bez, hemengoa? Bai, hemengoa. Bo, eta nola pasatzen da, kantu edo aire, ainitz sortu dituzu? Ba. Dantzariek eskatzen zaukuten dantzak sortzea. Hori bada elkar lana dantza eta musikaren artean, aste-astetik? Bai, astapenetik. Hori zen helburua denen artean lan egitea, harreman hori sortzea. Errepika guziak egin dituzu elgarrekin, musika eta dantza? Ez guziak, baina behar zelaik bai joiten iz. Joiten ginen taldearekin ere. Zu pertsonalki, ze tresna jotzen duzu? Nik agabita jotzen dutu. Tipitik, ari zira horretan? Bai, tipitik. Bai. Eta zure taldea muntatzeko, lagunak gobitatu dituzu ezagunak, nor dira, preseski? Hemengo musikariak dira, badira hemengoak, lustarrak, eta itxasuarrak, kanboarrak ere. Zaila da, asmatzeko, aire berri bat? Ba, ez da beti errez, ez, baina mo. Danik egin azinuen lan hori? Ez, hori ez. Lehen aldia? Bai. Zure herriaren lako? Bai, herriaren zatina dut. Eta berriz egiteko prest behar ez? Bai, baina eguzkiarekin bai. Bigarren eman aldiaren zat ikusiko zegetatuko. Ikusiko, Sebastian, hor ikusi dugu, generat ez da beti tradizionala, behar da pixka bat modernizatu, dena denetarik egin. Hori jonglatzia horrekin, erreskin duzu? Iduitzen zaut aski untxa pasatu dela, gehienak konten dira. Eta sobera modernoa eta estiloa irrespetatzen dugu. Bestenaz, antzerkia, ala ere, konzentratua zinen, segitu ahal izan duzu pixka bat antzerkia? Ez dut segitu ez. Ezin da hor? Ez. Ez da dena itena. Eta denek baute estresa bakotsak bere gauza. Baina nuen aski ene partearekin. Estresatia zinen, bai? Estresatia untxa egitea, bai. Ados, untxa egin duzu, nik erraiten ala uzut. Hala, bigarren emanaldien entzat, hemendik elduden larun baterat, beste egipikarik aukaren duzu? Ez, ez dugu eginean ez. Ez dantzarekin eta ez. Orain lehenbiziko egin eta... Bai, hasi duntza pastu da, ez da... Jastez zen, euriarekin. Euriarekin duntza paste mani bada, euskiarekin oin hobekio izanen da. Sebastian, miresker? Bai, eta bi bazuek? Bai, miresker.